Bu bir. İkincisi, arkadaşlar haber verin. Grup kuralı, bir kişi yalnızca bir günde bir soru soruyor. Bir soru soruda bir sorudan başka ne yoktur? Bir kişinin hakkı yoktur. İki soru sormak günde hakkı yoktur. Ancak hakkı bir kişi bir soru sorabiliyor günde. Bunu arkadaşlara haber verin.